Guvernul francez promite acum o creștere a salariului minim, dar și ore suplimentare plătite. C'est d'abord l'état d'urgence économique et sociale. Vreau să decretez starea de urgență economică și socială. Europa FM, este ora 7. Ioana Bluster, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Plenul Senatului a adoptat modificările aduse de Comisia Specială la Codul de Procedură Penală după ce Curtea Constituțională a declarat mai multe articole neconstituționale. Mai multe prevederi au fost eliminate complet, revenindu-se la forma în vigoare a codului. Câteva exemple: s-a renunțat la sintagma indicii temeinice și s-a revenit la formularea suspiciune rezonabilă. O altă modificare elimină posibilitatea ca suspectul să poată asista la audierea victimei sau martorilor. A fost însă introdusă posibilitatea ca nesemnarea hotărârii judecătorești să fie motiv de contestație în anul și motiv de revizuire, lucru care i-ar putea fi de folos lui Liviu Dragnea în cazul condamnării primite în dosarul referendumul. Totuși, Comitetul Executiv al PSD hotărâse ieri după amiază ca executivul să dea o ordonanță de urgență pentru modificarea codurilor penale. Iulian Oghi are toate explicațiile legate de acest subiect. Decizia de modificare a codurilor penale prin ordonanță de urgență a fost luată în unanimitate în ședința Comitetului Executiv al PSD în prezența ministrului Justiției Tudorel Toader. Suntem în ipoteza în care proiectul de lege parțial în unele soluții declarat constituțional trenează de multă vreme. Premierul Viorica Dăncilă spune că ar fi vorba doar de preluarea celor articole de lege deja declarate constituționale, dar care nu pot intra în vigoare în lipsa semnăturii președintelui Klaus Iohannis. La propunerea unuia dintre colegi s-a decis ca articolele declarate constituționale să poată face obiectul unor ordonanțe de urgență. Între articolele declarate constituționale pentru care se grăbește puterea ar fi dezincriminarea neglijenței în serviciu și redefinirea grupului infracțional organizat, infracțiune de care este acuzat și șeful PSD, Liviu Dragnea. Colegii noștri au motivat pentru că este o istorie care nu se mai termină. Și au zis, pe articolele declarate constituționale, n-ar vedea de ce să nu se dea ordonanță de urgență. În replică, deputatul PNL Ioan Cupșa susține că modificarea codurilor penale prin ordonanță de urgență poate masca amnistia și grațierea, iar USR apreciază că PSD se substituie atât guvernului cât și parlamentului. Ce nu este clar este ce se va întâmpla cu articolele declarate parțial constituționale, este și cazul definirii abuzului în serviciu, subiect sensibil care a declanșat protestele din 2017. În timp ce intenția executivului este clară, codurile sunt în continuare în dezbatere în Parlament. Codul de procedură penală care a trecut de Senat ieri se întoarce pentru un nou raport la Comisia Specială pe Justiție, condusă de deputatul PSD Florin Iordache, apoi va intra în plenul Camerei Deputaților, care este for decizional. De altfel, Florin Iordache a declarat că până la Crăciun se intenționează adoptarea atât a codului de procedură penală, cât și a codului penal, la care se așteaptă motivarea Curții Constituționale. Nu va fi nici amnistie, nici grațiere, este mesajul transmis de ministrul Tudorel Toader pe tema ordonanței de urgență privind codurile penal și de procedură penală. După ce a explicat ce nu se va regăsi în ordonanța de urgență, ministrul Justiției a precizat care este sensul deciziei luate ieri de partidul de guvernământ. S-a evocat, s-a discutat, s-a hotărât ca Ministerul Justiției să analizeze, să examineze în ce măsură poate fi adoptată una sau pot fi adoptate două ordonanțe de urgență pentru transpunerea în legislația penală a soluțiilor legislative care au fost declarate constituționale. Partidul Național Liberal va decide în această dimineață forma finală a moțiunii de cenzură și va anunța exact momentul în care aceasta va fi depusă. Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, spune că demersul va fi făcut în această săptămână. În Camera Deputaților, coaliția PSD-ALDE are cu două voturi mai puțin pentru a nu depinde de alte partide. La Senat, PSD are singur majoritatea necesară de 69 de voturi. De altfel, președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu susține că moțiunea deja scrisă de opoziție nu are șanse reale să treacă la vot. Venim noi de la Senat cu o armată mai puternică. Opoziția, dacă vrea să depună o moțiune de cenzură, are numărul necesar sau nu? Din calculele pe care le-am văzut, le lipsesc 50 de voturi. Chiar analizând aceste transferuri cu ghilimele, nu se schimbă majoritatea în Parlament în așa fel încât vreo moțiune de cenzură să aibă șanse să treacă. Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă, sunt necesare 233 de voturi. Consiliul Suprem de Apărare a Țării reunește în ședință de la ora 13 la Palatul Cotroceni. Reuniunea îi va aduce la aceeași masă pe președinte și pe premier, în condițiile în care tensiunile dintre cei doi s-au acutizat în ultimele săptămâni. Vinerea trecută, Klaus Iohannis susținea că Viorica Dăncilă nu știe cum funcționează statul, întrucât nu l-a căutat să se consulte pe teme precum preluarea președinției semestriale a Uniunii Europene sau remanierea, preferând varianta hârtiilor trimise prin secretariat. Reacția premierului a venit aseară. Pornind de la aceste nominalizări care spun sunt atributul primului ministru, a venit cu acele acuzații și cu acele jigniri, să spun, care cred că nu trebuie făcute nu numai de președintele României, dar cred că de nimeni. În momentul în care spui că femeia aceasta sau nu cunoaște funcționarea statului, nu mi se par niște lucruri care pot să-ți facă cinste. În privința remanierii, în opinia președintelui, înlocuirile din guvern sunt făcute de ochii lumii, fără criterii de competență. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Guvernul vrea să înființeze un nou fond de investiții de 10 miliarde de euro, de această dată pentru proiectele primăriilor și ale consiliilor județene. Modelul ar urma să fie controversatul fond suveran de investiții lansat la ideea lui Liviu Dragnea, care ar fi trebuit să finanțeze autostrăzi și spitale din profitul companiilor de stat. De unde vor veni banii însă este un mister pe care premierul Viorica Dăncilă nu a reușit să-l deslege public. Acest fond de investiții o să-l avem în bugetul pe 2019, este vorba de cei 10 S pe fiecare localitate în parte, fiecare localitate putând avea două proiecte legate de apă, canal, școală, toate aceste lucruri. Pe lângă PNDL vrem să facem acest fond de investiții locale, așa se numește, care să-l dublăm de o proiecție financiară. Vă și banii de unde vin, doamna premier? Nici liderul PSD nu a putut preciza cu exactitate de unde va lua guvernul aceste 10 miliarde de euro. Cert este că fondul va deveni realitate chiar săptămâna viitoare prin ordonanța de urgență, spune Liviu Dragnea. În zilele următoare o să vedeți în detaliu. Și de unde vor veni banii? Din România. Este o chestiune nouă în România și nu vreau să discut ca alți colegi de-ai mei despre ce va fi, cum va fi și dacă va fi. Sperăm ca în prima ședință de guvern să se adopte ordonanța de urgență și după care ministrul finanțelor o să vă explice foarte bine. Noul ministru al muncii a respins scenariul lipsei de bani pentru pensii. Marius Budăi consideră că asemenea declarații alarmiste nu fac altceva decât să-i panicheze pe vârstnici. Punctul de pensie va crește de anul viitor, mai spune ministrul. A fost astfel de declarații și pe parcursul anului 2017 și s-au dovedit false. 2265 puncte de la anul, urmează 2020 și exact ce am spus în campanie electorală și ce scrie în programul de guvern. Noua lege a pensiilor se află în dezbateri finale la Camera Deputaților. Opoziția consideră că proiectul nu este sustenabil și va genera inechități între diverse categorii sociale, punct de vedere susținut și de sindicate. Numai 23 de spitale din cele 147 evaluate de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate îndeplinesc standardele recunoscute internațional de acreditare. Calitatea serviciilor din unitățile medicale trebuie verificată chiar de structurile Ministerului Sănătății, se apără autoritatea. Clarificările vin după ce Ministrul Sănătății Sorina Pinta declara zilele trecute că există spitale care nu ar trebui să fie acreditate. Mihai Bucureșteanu. Din cele 147 de spitale analizate, 106 îndeplinesc parțial standardele internaționale. Acestea se află sub supravegherea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate pentru 12 luni, o perioadă în care Ministerul Sănătății și alte unități din teritoriu trebuie să facă tot posibilul ca aceste spitale să ajungă totuși la standardele internaționale. Mai mult, 18 spitale nu sunt în acest moment acreditate. Reacția autorității vine după ce Ministrul Sănătății Sorina Pintea spunea într-un interviu televizat că în spitalele publice și în cele private sunt raportări false și că multe unități medicale din țară nu ar trebui să fie acreditate. Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate menționează într-un comunicat de presă că nu a primit nicio sesizare din partea Ministerului Sănătății cum că ar exista nereguli ce pot duce la retragerea acreditării unui spital. Mai mult, se apără autoritatea, spitalele funcționează în baza autorizației sanitare eliberată de direcțiile de sănătate publică și nu în baza certificatului de acreditare. În Franța, președintele Emmanuel Macron anunță stare de urgență economică și socială. În primele explicații publice în fața națiunii, liderul de la Elisee a criticat comportamentul irresponsabil al protestatarilor violenți, dar a admis că într-adevăr există o stare de nemulțumire împărtășită de numeroși cetățeni. Ana Stanciu a urmărit discursul președintelui francez. După 4 weekenduri de violențe, președintele Franței Emmanuel Macron spune că a înțeles nemulțumirea protestatarilor. Au début de tout cela, je n'oublie pas qu'il în primul rând, nu uit că există o stare de furie, de indignare. Această indignare probabil este împărtășită de mulți francezi, dar această stare nu trebuie să se reducă la comportamente irresponsabile pe care eu le denunț. Emmanuel Macron a decretat stare de urgență economică și socială. După întâlnirea cu liderii sindicatelor și patronatelor de la Palatul Elize, președintele Franței a promis o creștere a salariului minim, dar și ore suplimentare plătite. C'est d'abord l'état d'urgence économique et sociale. Vreau să decretez starea de urgență economică și socială. Vrem o Franță în care oamenii să poată trăi cu demnitate din muncă. Cer guvernului și parlamentului să facă ce este necesar. Salariul minim va crește cu 100 de euro pe lună începând din anul 2019. Orele suplimentare vor fi plătite și nu vor mai fi impozitate. Le voi cere tuturor angajatorilor care pot să ofere prime de sfârșit de an să facă acest lucru fără a fi impozitate. Președintele Franței a făcut aceste declarații în contextul protestelor masive, marcate de violențe organizate de Mișcarea Vestelor Galbene, care denunță degradarea nivelului de trai din Hexagon. Sute de mii de persoane au participat la manifestațiile organizate la Paris și în alte orașe din Franța. Autoritățile au anunțat că peste 4500 de protestatari au fost reținuți începând din 17 noiembrie. În Marea Britanie, lira sterlină s-a depreciat până la cel mai scăzut nivel din ultimele 20 de luni după ce premierul britanic a anulat votul asupra acordului negociat cu Uniunea Europeană pe tema divorțului. Theresa May a recunoscut că documentul n-ar fi întrunit astăzi suficientă susținere politică în legislativul de la Londra. Comisia Europeană exclude orice renegociere. 3 luni au mai rămas până la momentul în care Brexitul ar trebui să devină realitate. I've listened very carefully to what has been said in this chamber and out of it. Cabinetul doamnei May se aștepta să piardă votul din Camera Comunelor. Liderul opoziției, laburistul Jeremy Corbyn, a calificat drept disperată amânarea. Eșecul parlamentar era previzibil în opinia sa, drept pentru care Londrei i-ar rămâne 2 soluții. Să renegocieze acordul cu Bruxelles privind ieșirea din Uniune sau să convoace alegeri anticipate. Richard Burgon este ministru al justiției în cabinetul din umbra al opoziției. Ca să negociez trebuie să fii credibil, iar premierul și guvernul se transformă rapid în niște bancuri. Votul ba are loc, ba nu. Ce credibilitate are un astfel de guvern? Între timp, Curtea Europeană de Justiție a pronunțat o decizie importantă referitoare la Brexit, și anume că Marea Britanie își poate revoca unilateral decizia de a părăsi Uniunea Europeană până la finalul lui martie anul viitor. Sonia Teodoriu, mulțumim pentru informație. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme închisă astăzi, plouă în Banat, Crișana și Dobrogea și vor fi precipitații mixte în Maramureș, Transilvania, Muntenia și izolat în Oltenia, la munte va ninge. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 7 grade. Zi mohorâtă și rece azi în capitală. Temporar vor fi precipitații slabe sub formă de ploaie și trecător în Lapoviță și ninsoare. Maxima va fi de 3-4 grade astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Jurnalul de dimineață am ascultat. 7:13. Sport acum. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! FCSB a învins-o cu 2-0 pe FC Viitorul și s-a apropiat din nou la 3 puncte de liderul CFR Cluj, care a remizat în această rundă cu Gazmetan Mediaș. Jucătorii formați de Hagi, Tănase și Florinel Coman au dat lovitura fostului lor antrenor. Coman a scos un penalti în finalul primei reprize, iar Tănase a marcat după ce Valentin Cojocaru a apărat șutul său de la 11 metri, însă mijlocașul a urmărit bine mingea și a înscris. Lucian Filip a stabilit scorul final în minutul 76, după un corner. Amintim, în meciul jucat la Pitești a fost amânat duminică seară din cauza ceții. FC Viitorul a căzut pe locul al 4-lea în urma înfrângerii, devansată de CS Universitatea Craiova, care a trecut cu 3-1 de FC Voluntari după ce ilfovenii au marcat primii în bănie, gazde în minutul 11. Oltenii au răsturnat rezultatul până la pauză, Colici, respectiv Mitriță, din penalti, în prelungirile primei reprize. Nunio Rocea a înscris al 3-lea gol în minutul 91. În fine, tot ieri, Șep și Sfântul Gheorghe a pierdut surprinzător 0-1 pe teren propriu cu FC Botoșani. Gazdele veneau după victoria 4-2 cu FCSB, însă au ratat multe ocazii, iar golul lui Golovka din prima repriză a făcut diferența. În urma acestei înfrângeri, Șep și nu mai este pe loc de play-off, a fost devansată de Astra pe locul al 6-lea. Diseară se vor încheia 4 dintre grupele Ligii Campionilor. Cel mai interesant meci al ultimei etape este categoric FC Liverpool-Napoli, echipe aflate în luptă directă pentru calificare. Cormoranii au doar varianta victoriei, dar nu cu orice scor, ci fie cu 1-0, fie la două goluri diferență, fiindcă în prima manșă italienii s-au impus cu 1-0. Între timp, Paris Saint-Germain va juca la Belgrad cu Steaua Roșie și are nevoie de o remiză pentru a-și asigura prezența